میلو په دین کې د هلون ځان وساتئ. تاسو نمخ کې کومونه الله رب العزت په دې تبا کړی دي چې هغه په دین کې هلی وکړي. الله یو شی ناجایز کړو هغه د ځان لپاره په هلو جایز کو. الله یو شی جایز کړو هغه ځان له په هلو باندې ناجایز کو. الله وایي مکه وایدا کار نبی علیہ السلام وایي مکه وایدا کار په دې مخکینی کومونه الله تبا کړی دي. وکان امر الله مفعولا او دې حکم د الله تعالی کېدونکې پر پسې الله زجر ورکوي په شرک باندې چې یا ساده ګوره د شرک نه ځان بچ کړئ. زګه چې شرک یو داسې ګناه دی چې دا ناقابل معافي دی. الله تبارک وتعالى معاف کوي نه هر ګناه باندې معاف کوي خو شرک دی الله نه معاف کوي. ذکر الله و الا الله یقینا الله تعالی لا یغفر لبخی ان یشرک بی. دا چې شریک جوړ کړی شي دا سره چې صدر چې الله رب ال سره په تصرف کې دا الله مخلوقی صدر کې الله رب ال عزت دو قدرت مالک دی چې تصرف او د اختیار مالک دی چ اولای دا الله غا تصرف او اختیار هغه مخلوق کې چاله ورکی. لکه بعضی خلک لګیدلو نو هغه پیریان هغه متصرفین ګڼلیو. بعضی لګیدلو هغه فرشتو له دا مقام ورکړو. بعضی لګیدلو هغه نور اس په مې استورو کې تصرف منه. څه خلک داسیو تا چې آی وخت کوله کانه ولیدا وی به دا خو الله پیدا کړل کنه او دا چې الله پیدا کونو نورو کانو نه جدا پیدا کړل کنه. نو دا الله مخلوق دی او الله خسته پیدا کړل دی. دا غیر به سره لګو چې غټه او دنګه ونه به ولیدا زره خیزا څنګه شنو آبادا ای به څنګه خپل بوډي الله پیدا کړي نو الله پیدا کړي به ویګانا. نو چې الله پیدا کړي او د الله د قدرت نظاره ده هغه دا به سیدا ولا ګولا سره یې دلو. نو هغه انبیار مصلاد و سلام اولیاء کرام بزرگان هغه د الله سره پر هغه الله په صفاتو کې صدر جوړ کړو. لکه دی نوح علی اسلام کوم چه او اغای او در سوا یعوس یعوک نصر را در بینزه بزرگان چه عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی نوائی چه دا در آغ زمانه صالحان بزرگان بندگانو چه وفاد شو نو آغا خلق کلا گی دل دا اغای پا شکل بانی لرگی او گٹ او تو گلی ای بیدی در دی روح رازی اچه مونگا دیده ای که پوجا پاٹ کونه وی اللہ پی خوشحالی گی. یهودو او نسواراو آغای انبیال مسلم او صالحان بندگان آغای دا اللہ سرا دا اللہ پا صفاتو کی صداران جل کلیو. دکا احادیثو کی پا آغای بان لانت ویل شوه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ دی لعنت کی په یوه ځونه سواراو اتخذو قبور انبیائهم چاین یسلی قبرونه د خپل پیغمبرانو زینو د عبادت ابل روایت گرازی و صالحیهم د خپل صالحانو بندگانو نیکانو بزرگانو هغه قبرونه هغه زینو د عبادت ګرځولیو او دای کی دل رلا چې دی له الله اختیار ورکړی دی او د دې په لاس کې اختیار شته بغیر د اسبابو نه به نقصان ورکول شي. عالم الغیب دی او د غیب و علم وتشته لکه پیریانو بارکه کی دا و دارنګ د پیغمبرانو بارکه و د بزرگانو بارکه و چه عالم الغیب دی او پا غیب و بانی پویگی دا صفتونی اولا ورکڑی و دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی کم مشرکان چو آغای دا پیغمبرانو دا اولیاء کرامو مجسمی جوڑی کرده وی او دا بیوی من عبدو من لالی قربونا الاللہ زلفا مونگا بندگی بادتان لکو ددائی مگر دے دا پارا چی دای نیز دے کئی مونگا اللہ تا پا درجا کی نو اللہ وی یاد ساتای گواری ار گناہ ماب کوما خو شرک نماب کوم ان اللہ یکیننا اللہ تعالی لا یغفرون بخی ان یشرک بی دا جیسا دار جل کلیشی دا غصارا شرک اللہ نبخی دکا شرک چی دے لقمان یکیم اخفل وجیده وی یا بونی لا تشرک باللہ بچوڑی یاد اللہ سرا شرک مجوڑاوا ان الشرک لظلم عظیم یکینا شرک دے خامخا دیر لوی ظلم دے دا لوی ظلم دے گوارے او ظلم نور توری کس پینی یو شیع بداری کی دال اللہ تو بایدہ دا پلانی سے برکت دے نتیدین لوی ظلم شده بلا لنگا میخا لنگا غوا فاغی که دل پی اللہ پیدا کرد و توالیه ده پلانی سه برکت دی بچه اللہ درک و توالیه ده پلانی سه برکت دی وی خوریس که ما کرد و دوال ده پلانی زرده که خوریس که ده اللہ تعالی او داغی برکتون چیده نو اغد غیر منی دلوی ظلم نده دا خوی او سره دنیا که ده سو چوکی یو غریب زنه ده او تاول سل روپای خیراتی ورکده او تا در روان ده او غد سوکای ده سل روپای چه ده وی آقا واتا چه ده نو سای و تربور یاد که چه ده پلانی را کده اتا سر روانه تبو تا غصاکه گه او کنا خوشحاله بی را که وی وی مچه دو کور شغن والا دا خوالله چه زمون ده اخلی نده سیزونا دا سنه متونه چه راکره چه اخلی رانه چه دا تارا دیگه در گیره که اللہ را بولیدت بیام وی زیره بسی وایا بس وقت را روان دیگه بدنه دا پوسو کما زگه اللہ را بولیدت وی دی پا دی صورت مایده او گونه دا سو بحتر نمبره تو اللہ را بولیدت وی دا آیت اخیری سو گونه اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ یکیناً شان داده چاچی صدار جوڑ که دا اللہ سرا فقد حرم اللہ علی الجنتا نو یکیناً حرام که اللہ پا دبانی جنتا پا مشرک اللہ جنت حرام کرده اللہ را بولده تو ایده با جنتا نزی حتا ی رجال جملو به سم الحیات تر سو بوری چې اوخه پس سم د ستنه کې نه دان نشوي دا کې دی شي نه یو ځای کې میرا درس وکونو هغه یو او خيار راته وي وی الله یې حکم لشنو ما تا کې سکل نشته نو دا ما لا کل منځړي دا مثال بیان کړه وی چه دا اکل تکازا دادا دا اکل تکازا دادا چه دا اوخ چه ده نو دا دستن با سم که نشی در نکی ده دا دا اکل تکازا دا و چه چه که اکل نینو آقا اس پدی پویی گی او دا اکل تکازا اکل من سردی تداوی نو اللہ را بولیدت خدا مشرکم جنت تا بوتلیشی خو اللہ نبی آئی اللہ و اطلال دا سی گران دی دا سی لگه سنگا چه دی یو اوخه دستانی پا سم کتلال گران دی نا سی ردم گران دی نشید لی و یه را دا سو بلا مسئله نداری و دا دوم را خراب شیوه دا شرکا دوم را گنده شیوه چو سنه پی همیشه جان نمی گرزی نور غلطه دی نشیوه دی چه اللہ تا توبت عیب شوه اللہ رب العزت بدل اٹول گناہ نہ معاف کی, شرک نہ چلے توبہ و باسل اللہ بے رتا معاف کی, اچھے توبہ دے ہونے آستا ہو دے سر اللہ آڑے. تو ال دے کہ مشرک وہ سڑے نو ہمیشہ دے پارا جہنمی شو, اکا مشرک نو نو چھے اللہ ہو گواڑی نو بخانہ بوتاو کی خلی من یشاہ دے پارا دا آگا چھا چھے اللہ خوخشی دائی ماں و تالا پا دے ماں زوکے دائی اسی دے چھے گناہ بانے بگورے زلوار کے گئے نا اللہ ہو چھے زر چال پارا ہو گوار مغلا وندل گناہ نا معاف کم نو پا گناہ بانے بزلوار کے گئے نا شر اللہ خواہ چھے نور گناہ نا معاف کم لے من یشاہ دے پارا دا آگا چھا چھے دا اللہ خوخشی اگا بچے دا سی ہو عمل کری یو نیک چگا با اللہ تا دمرا خوخ شوی چی دا شرک نا علاوہ اگا نور طول گناہ نا بول اللہ تعالی معاف کی تا اس عمل بے کری دا سی نو کار بے دا سی کری چی پاگے بے اللہ طول گناہ نا معاف کی خو شرک چی دے اگا اللہ تعالی نا معاف گئی تا دانے نا معاف گئی ویا غفرو او بخنکی بخی ما دا گناہ نو دون ذالکا چی علاوہ دا دین دی لمن یشاء پارا دا غچا چی خوخیشی اللہ وی نور بخم خو شرک نہ بخم. پہ یوزائی کی با خا لہیم شاہیم او خا دلوئی لوئی گری دلوئی لوئی تسبو مالکی و آغا کی با شرکی نو اللہ وی امیشہ بے جانم زائی بل پالا با یو گناہنگار انسانی و چی شرک دنیا کی نو کرے نو دا آغا دا بخنی گنجائش تیرے او دا مشرک دا دنیا نلال دا دا بخنی گنجائش نشتے او اللہ و ایو من یو شرک باللہ او چا جی شرک جوڑ کن دا اللہ سرا فقد افترى اسما عظيما نو یقینا جوڑے کا گناہ لوی جوڑے کا دنے چے وے کا زکا مخ کے دے موریانو خبر او کلا یا ایو الذین اوتو الکتاب اے آ گسانو چی کتاب دے در کڑے شوی دے پویا خلق گئی نو پویا سڑے چی او کار کینو دے جوڑوی دے جوڑائی دا دے لگیا دے نو دے جوڑائی پلانی سے افدا سے کار کرو اور ڈنگنی سے افدا سے کار کرو نو دے جوڑ کی نو امی تے ہوئی نو امی اے کئی بیا نو امی رو دو خوینا اور ادھر نو اگے کئی یا دو جوڑ کری او دے اگا امی تا ہوئی فکا دے بتارا اس من عظیما بس یکینا جوڑے کا گناہ لوئے اچھے بیا ودا تو آئے چی دے شرک نہ توبہ باسا گنی سیوا گورے میں شر جانم دارے ویسا منگا در نخو نیو زمنگا پلار نکا چی دنو آگا دیوالو نبیت غلول امنگا و پڑو سرگو جانت تسو ایوی دا امیان زمون خویان دی منگ مولیان و پی سوار جانت تسو آدائی دا بیوی خانه دی و دا بیام چی دنو خلوخ کلولا غویان بیا وتا وی هواکه چې دنو اخله به ولخ کولوله یې بیا د خدای په مینا مستی نه چې څو غوړې شي کوي به مونږ نه هغه به راړل نه هغه به ولا زمون غویان دي ا جوړ کړی وته نن او وای وي او سم چې راز خپل کې کینی وي عوام خو کله نام دي ما خپل ورې دلی تو تو زالا وای ام یار غو د ډانګورو مثال لوي سړیا یې سړیا یې سړیا یا دیل اللہ قرآن را دے گلے ہو چی تا مولا شنو تا بی امید غویا وایا یا دیل اللہ وی علم ترائل اللذین آیا نگوری آکسانو تا یزکون الفسهم چی آغای پاک پاک که اخفل زانونا مونگ درانا خونیو امونگ تا اللہ سو نسنو ایلن یدخل الجنت اللہ من کانو دن لو نسوارا ہرگی دا چاری با ام نداخلی گی جانتا مگر آغا سوکا چیوی غی یهودیان یا نصرانیان جانتا خوبا منگزو جانتا خوبا وی منگزو ولی نحن ابناء الله وحباؤه من دا اللہ نیازا ولی دا اللہ دوستانیو درانا خونیو دا منگا پلارونا نیکونا پیغمبران تیر شویدی بزرگان تیر شویدی درانا خونیو منگا دا اللہ تا خوخیو نحن ابناء اللہ و احباؤو پیدا دسخی عبادتم چکڑو دا نیکانو نوی لن تمسن النار الا ایاما معدودا یرگی دا چاری و مان رسیگی با منگتاور مگر یو سورا دیش میرل شوی یو سلوی خردی پا منگا سختی ابیا سب چایی بیا منگتا اللہ سنوی سلوی خردی لون سختی دا دیگی دا سلوی اختی کئی گنا دا پلانی وی سلوی اختی دا دی ورپسیم سلوی خردی ختمون دی یار جمعه او دا دیگون دی او دا سی دی او دا سی دی او خدا بل کار شروع شوه ده ده پلانی بوی چه کم ده نو فاتحهی دره مرز بانه ده سمره ده پا برسد ده لیدران ندی ده ده مرز را پیدا که او بس چه کم ده نو ها ده کرایه کتلی اغراوالی نو فاتحه سی وی لادو چد که سیبانو نغوی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وی تاسم دری دلوائی یو دلوائی پاتیخاو دری دلوائی او دی دیمڑ پروخ یو باقی او جدا زکی نو ازی خورا را انی ور پسی بیا غصا کئی جب لار پسی دوا کئی وی بس ما دلو باقی او سوی ساو زریو تو تنیشتی دوا کئی زی وی منگواو چی دی خخ که چی سمر جوانده دوا والا غوارا او غم دی صرف دری را دی دی تازیت با صرف چه کم ننو دری را دو که چه دوا دی نی کردی و جنازه دی نی کردی نو پا دی دری را دو که با صرف یو زل تازیت لرد شد آقا سلی دبا داد گرن او تا با تسلی واکی او مری دبوالا دوا ہو که چه اللہ دی اغی دبا خنو که او تاسو لدی اللہ صبر در که او دا غلار دا طول با پیزو دا دا اللہ کانون دی داری گرنه تا با تسلیب و ولوار که صرف یو زل بزه دو زل اطلال ناروا دی پا دی دره و رادو که صرف یو زل دی دیو یر دو زل ایتالیم ننی دره ما دل آر بشم خواهد لگو دی دره و رادو که صرف یو زل دی آغا چا دا پارا چا آغا جنازه ندکده کبر کنه دا شریک شوه آغا چا دا پارا دا دی دا پارا دی دا دره رزی غم دی دا پارا چی تا با دره رزی دی غم خورگی لرازی نادری رازی ناسته تب ولی صرف یو درده دا اجره چه پا خلکو بانی وڑی شوی دا پا داغا وڑی شوی چه ده پرون تله و نن تله سباب همزی دا چه هر سره درده که صرف یو درده لکنا بیا مشکلات نو اخلی که خط انکره ده خو بس ار یو سره خپلغا دا زیزوله یه غزور خولو دا بس ناسته گینه نو خیط انکره ده خبرو از پختانو دوا بیاو که یا بیاو که یا بیاو که یا بیا نو کس ناسی وی جی مخمینولو تا ناسیو مخمینولو تا وی ناسیو نو مای رشتیا وی مخمینیگی بس بیا بیا پا مخلاز راخ که او بیا بیا وی جی مخمینولو تا ناسیو ادوا چه تای پرون یو امی سره ناسو داسه که لاره مرو ما دی ویجر دی اللہ اکبر منگا دی رخط بیزتی اکڑا مای دا څنګه وی یی بد غونې را باندې راوت داسه مای دا دسوی ویجی دا الله اکبر دی لاده چې خلکو له بلا سونه کا تا کوا داسه الله اکبر لاس کا تا کوي مله چې لاس کا تا کوي لکه کاشن ورکه ان وی ازه وای کنه چې بس لاس کا تا کوي می دې ځی کړي ای لاس کا تا الله اکبر ها بیا الله اکبر یی ها مله چې لاس کا تا کوي اید اللہ اکبر غٹا بیدا دیا خلق فمہ ساجی با خبر دو گرد دی انسان نبا خبر واری امی سڑے جٹو او دمرا مدلبی خبر اوکڑا مایدہ لیو مولانا دا کردہ خبر دا مسئلہ مایدہ لیو مولانا دا کردہ سوری دلی بچانا اصل خبر دارا چه دعا ختمیگی پا الفاظ رو درود بانی مسنون داری کل آگا او بغیر درود دا الفاظو نا پا نور الفاظو دوا ختمول خلاب سنتی احسن الفتاوا کے مولانا رشید احمد لودھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر دی دا اگر جدا خبر کو لغم مطلب ہوا اللہ اکبر واللہ مانیٹر نازی غریبت پر اللہ اکبر وئی اگر وئی ما دا چاوی چیت بڑو می دا اللہ اکبر وایا اگر اگر پوری بیاو تڑھ لیشی یا بل سوگ نوئی اکا اگر تے کہ پینزم انٹا اگر نوئی نو خلق اللہ دا سنیو لی مرد دا اگر دا دی چلن دے اگر شیرو رو دا چی کمراشی گنا او اگر غریب چیت بڑو می دا خطا شو بس اگر اگر پوری تڑھ لیشی آگا اس نے کی نہیں آتا وہی جگہ تمر وقت اس نے ایسا کی نہیں ہو سو اللہ رب العزت وائی دے زان پاک پاک کئی خویا سات اللہ وائی بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاک وی آسوکا چی خوخیشی اللہ وی دا زما خوخدا چی گناہ والا معاف کما او پاکی کمو جنت تی بوزم دا پتی نرا چیتی یهودی یا نصرانی درنه خونه اینو دا با جنت تازی اللہ و ایداد دا شاوی وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا او ظلم بانشی کولی پا دیبانی پا مکدار دا آغا تار دا دوگی دا کجوری فتیل دا کجوری دا دوگی چه مات که پا میانس کی اسپین باتی دا سی ایتا فتیل وی اللہ وی دم رضیاتی ہم بچانکوں خواہ دم رضیاتی ہم دی وی نجی دا مونگ اسی نو آیو دا خک لکا و مضبوط خبر دا دا اللہ مونگ لمو کرر کری جلن یدو خلال جنت الا من کان هودن و نسوارا نو اللہ وی انظرو گورا یفترون علاللہ الكذب جوڑوی دائی پا اللہ تعالی بانی دروغ وی دا اللہ بھی لیلی دا سی دروغو نوی پا اللہ درو جوڑی وکفا بی اسم مبین او کافی دے پا دیوان دی گناہ کارا داخ کارا گناہ کافی دے ستا دا پارا داخ کارا گناہ چی دا غوائی چی منگا اللہ مکارکڑی چی منگ با جنت تزو منگا درانا خونیو زمنگا پلار نیکا بزرگان دیر شوی دی او مونگا چی دینو اللہ تعالی دو زخت نبی مونگا اللہ سزا نرا کئی اللہ وی دغا در روخ چوائی داد اللہ بس کافی دی دغا در روخ چوائی دی مخ کی آیت کی لگ دو کود و منتر و دی جادو تفصیل دی اگر لگ وقت واری انشاءاللہ ردون کی درس کی بے انشاءاللہ تعالی و آفرین ويقولون للذين كفروا هؤلاء هذا من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين آیا نبوریتا آوکا سانوتا اوتو چی ورکل شویدا ویدا نصیبون من الکتابی یو حساد کتابنا یومینونا آخوتی اکورو منترو واتو آخوتی اوبا غیر اللہ باندے و تواغوتے اوبا جادوگرو جوگیانو باندے ویقولونا اوائی دی للذینا مبارد کسانو کی کفرو چی کافران دی آولائی چی دا کسان آغا دیر خوار سیدن کی دی من اللذین آمنو دا کسانو نا چی مانی روڑ دی فبیلا سمیلارتا اولائک الذین دعا کسانی لعنهم اللہ چل رکڑی دی دی اللہ تعالی دخپل رحمتنا چپل لعنت کڑی دی دی اللہ تعالی ومی لعن اللہ او آسو کان چپل لعنت کی اللہ تعالی فلن تجد له نصيرا بزیر گزبا انمومی اغلرا مددگار ام لهم نصیب آیا دیلرا حصدا من الملک دو بادشاہینا فائدن ندا وقت لا یوتون الناسا وربنکی دی خلکتا نقیرا و مقدار دا اغا داغ دا ڈوکی دا کجوری ام یقص دون الناسا آیا دی کی نکوی دا خلک سرا علاما پا سبان دی آتاهم اللہو چو ورکڑی دی اغیتا اللہ تعالی من فضلی دا فضل خفلنا فقد آتینا بس کنانا ورکڑی اومنگا آل ابراہیم الکتابا آل دا ابراہیم علیہ السلام دا کتاب والحکمتا ملکاً عظیم فمنهما نزلنی ددینا من آسوک دی آمنا بی چی مان راڑی پدی باندی فمنهما حوزنی ددینا من آسوک دی صدا آنو چی آغا من کفرو چیائی انکار کڑے دیں بے آیاتنا دا آیاتنو زمونگنا صوف نسلیم نارا زرد اما هر واری چه غصو دی سرمنی ددی بدلنا بدلنا هم بدلی بدلی لرا جلودا غیرا سرمنی نوری لیدو کل عذاب دید پارا جو سکی عذاب والذین آمنوا او آکسان چیمان راڑا وعملوا صالحات او عملوا کن صالحا سندخلو ما زردہ شدن لبکو دیلا خنودا تجری چبہیری با من دخت الانارو لاندے دونوں داغی والے خالدین فیہا ہمیشہ با اسید ان کی باقی کے ابدا ہمیشہ لهم فيها ازواج مطهرة ویبا دیلرا باغی کے بیبیان پاکی کلشوے وندخلهم عدن لبکو دیلرا ذلن زلیلا آرام ہمیشتا مکنو آیا دنوں کی اللہ رب العزت زجر ورک پشرک باندھے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یقیناً اللہ تعالی بخنا نہ کہی دے سادار برخادار جو شید آغسر او باقی آو گناونا چردین علاوہ دی خلی من یشا نپار آغا چا چرد اللہ را بولیدت خوخشی اس یو سڑے آغسرد کوئی نمیگی آئی او دا اللہ را بولیدت سارا شریک پیدا کئی یقیناً چرے او ڈیر لوئی گنا جوڑی او جڑی زکا چل کوئی جڑی خلے دخل گوری کیا سوائی نو خل کی دین و ایمان گنی خل کی مذہب گنی واغی پسیزی چپوئے سڑے او خبر گئی نو آگے جوڑی شر خبر گئی نو اللہ دیر لوئی درو دیر لوئی گنا جوڑائی اویا جگہ مشرکان ہو جگہ پویا علی کتاب بولے اللہ زجر ور گئی چپڑے بانے دا چمگ برگانیو مونگ نیکانیو درانا کنو اللہ رب بولے گا تو مونگا تو سنوائی اللہ رب العزت وی پدے بانی او سڑے پاک نہ جوڑے گی بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا اللہ رب العزت سوگو واڑی نو اللہ رب العزت پاک کی شرکیات نا دو بد اخلاقی او دو بد عملی نے پاک کی او اللہ رب العزت وی پہ چا باندے بیو ذرا ظلم نشی کے دے خدے وہ جو خلق لاوئین و ایدہ اللہ ویلی دی و جا اللہ را لگلی دی تزان و سمیہ جن گئی تزان و خبر گئی جساب گئی جو امی سڑے بنا سی یعب و لخوید گوری ناغب وائی یرا مولا سیب دے رسج وائی کی ننو یرا دا بدا اللہ خبر ای تو اللہ و یو گورا سنگ پا اللہ درو جوڑی او دا اخکار گنا داو اللہ کافی دے ورپسے اللہ تعالیٰ داغی آلی کتاب و یہود اللہ مزید زجر ورکی اللہ و یعلم ترائل الذین آیا نگوری پیغمبر آوائی کسانو تا اوتو نصیبم من الکتاب چوار کڑے شوید آئی تاسب رخا دی کتابنا یو ایسا دی کتاب غیلو ورکڑے شوید آلی کتاب زانتا وائی مولیان زانتا وائی عالمان او درانا خونا از برگان زانتا وائی او اللہ رب العزت وی یؤمنون بالجبت و الطاغوت ایمان راڑی عقیدہ ساتھی پر جبت بانے او پر طاغوت بانے جبت ستوئی او طاغوت ستوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رحمہ اللہ او حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ آغی وائی چی دا جبت او تاغوت چی دی نو دا جبت چی دی نو دا دا حبشی جبی لفظ دی او دا جبت چی دی نو دا وائی جادو دا وائی آغوت تاغوت تاغوت چی دی نو آغا ساہر جادو کرتا وائی او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چی جبت دا جادو دا وائی او تاغول چی دنو دا شیطان دا وائی او حضرت مالک ابن انس رحمہ اللہ آغاز کرکی چی تاغول چی دنو ارغ عزیز دا وائی چی بغیر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی گی او دا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی دا کول دا مالک ابن انس رحمہ اللہ دا ذکر کری دی چی تا غول چی دین دا ارا آچا دا ویلشی چی بغیر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی گی نا اللہ رب العزت و ایدی دا گوری نا یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان راڑی یقین سادی بکوڑو منترو جبت کوڑی منترے جادو بکوڑو منترو بانی عقیدئی دا گوسم گورانو چه زیارت تلاشنو دا کاتب گلوانی دا سیبانو کورونو کی اکثر شرینو دا کاتاو دا کاروبار روانی دا دندوی دا تاویزون لی کوڑی منتری دی او دا لاس کتل دی تاغول شرینو ها کائن تم وی جوگی تم وی جوگیانو چه آغای ناسی و خلکو توائی چه پلانه شه مروک شوه ده نو پلانه زائی که ده او پلانه خبره آغا مداسه ده ها پلانه کار مداسه ده تاویزون ربانی شوه ده پلانه زائی که براته ده ده غیب و خبره کئی نو ده دنده ده و ده دوکانداری ده ده کاروبار ده او دای د ځان لپاره د معاش ذریعہ ګرځولي او څوک لګیا یې هغه اخبارونو کې اشتهارات ورګي چې تمنا کیسی کیونو هو هر مشکل آسان هوګي او مایوس هونه ګناه ہے او بس دادو خدایي دعوی کوي جس سم مشکل دیوی نرادا حب آسانی گی او کوڑی منتری وکی ہاتھ دکھا کر دل کی حالت پوچھیں لا سوحایا او دلد حالت تبوز دکھوا چڑکی جسدی او دادا خلق پی ورمات دی او سو کو ایرا بچا بانی کچا سکڑی نزدتا ویزو را او باسم او زی مواری ما ایو لین روان کڑی دوکی او ردڑاکی زان لے زائی پزائی بانی ایجنٹان خوارکڑی آغای لے تاویزون ورکڑی چی دا پلانی پلانی دا کی خاخ کئی او بیا جسو پس آزین و آغای توائی تاویزون روانی شوی دی پلانی دا کی پرادی دی و شیرائی لئی بچی آغای لنشی آغازین تاویزون را حوالی ویگو رکنا داری اوگو روی پوئی گی اگا نا پوئی گی نو دا کاتی روانکڑی آغازوکی چی خاخی نو آغای لبکی سار کئی سر ایجنٹان دازی چی آغای ولما شعور دیا کئی چی رچادای سمسال راشی نو ویسریا لانی دا چی سیو دنو ورش کنا دو گو روی بلانی تلیو دا دی کاری اوشن دی ورخلاسی دا ټول دندې او دا ټول کاروبارونه روان دي. د دې یو علاج او د الله کتاب او قران کریم نو هغه قران د جزوک لاس کې او قران بیانې نو غیر شابیرا څومره غلط کاروبار کوون کې خلک کې دي نو دا غي په اړه باندې یاره راشي کدا قران خلکو واوري دو نو بیا و زمون کاروبارونه ختمی گی که آقا کاروبار پا ممبر چا جوڑ کرده ده که چا محراب که جوڑ کرده ده که چا زیارت که جوڑ کرده ده که چا زیارت با خان کاغانو که پیرانو پا گرده ای که یا چا ده جماعت پا کوده گئی که ها چا که ده شنو کپلو پا شکل که چا ده سپیرو پتگو و تورو پتگو پا شکل که چا د لوی لوی ګیریا د لوی لوی ټوپو په شکل کې چا د لوی لوی جامو د لوی لوی لاستونو په شکل کې چا په لوی لوی ګیرا او لوی لوی برېتو کې قسمه اجزم طریقو چا ځان ته کړې چولی لاسو ته چا ځان ته مړی چولی ها چا سلار یو تیار کړي دا چا سلارا او دا ټول چې دین او دا د دنیا او د ایمان ډاکوان دي خلکو له جیب ملوټي او خلکو له ایمان ملوټي ځکه نبی علی السلام فرمایلی دي چې من اتا کائن الوصدقه بما یقول اسو کو چې دا کائن تر ویتی تراغه آسو که چه داغا جدوگر جوگی دراغی او داغا پا خبر بانی تزدیکو که چه دیکی گوائی تو فقد کبر بی ما انزل آلا محمدین یکینا دی کافر دی پا آغا دین آغا شریعت چه راولی گلشو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پا آغا دین و پا آغا شریعت کافر دی چه کم دین و شریعت با محمد صلی اللہ علیہ وسلم نادل شوه دی او بل بل حدیث کرا غلی دی نبی علیہ السلام وی جادوگر قتل گئی خدا زیمواری داد حکومت دا داد عام سڑی زیمواری نلا داد حکومت زیمواری او داد اسلامی ملک د عدالت ذمہواری د جج او د قاضی ذمہواری شعب رضی حکم ورکئی لکه عام و خلق و تا دین اجازت نی زکا دا غینا بیا چرین و بیا روخ بل پل اختیاری گی او دا تا بوس پا اللہ را بولید دو کمران نکئی که اغدا ذمہواری پورا نکلا واغا جادوگر اغدا غید حکومت د مضبوطولو لپاره منډې تړلی وای او ما ته پلانی نجومی ویلی دی حالان کې یو هغه علم نجوم دی چې په هغې سره د اوقاتو د ټیمونو هغه علم چې دی نو هغه انسان ته معلومیږي چېره دا میاشت د څومره رزو ده او دا کم موسم دی او په دې رزو کې چې دی ها په دې میاش کې کوم راز چې ده نو آغا د اسلامي یو حکم ادا کولو لپاره ها آغا د هغې لپاره مقرر ده او آغا راز کوم راز راځي آغا ټیم کوم ټیم راځي نو یو هو آغا علم ده نو آغا خو جایز ده او آغا هر چا لزده کول پکار دي خو ده علم نجوم آغا کسم چه باقی سر او سڑه ده غیب و خبره گئی نو نبی علیه السلام آغا ده جهدو نه خوده لره چه ده جهدو ده او ده خبره چه کم سڑه کئی نو آغا کافر ده او زمان ده خلق و طوله کی ده باقی بانه جوڑه ده او طول خلق زی او ده آغای اخپه او ده آغای پنده چاپی کئی او لسونه و لخکولهی الان که دا دی یهودو کارو اللہ و ایدا یهود دا سی گئی او سیر چه ده شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئی چه ده سحر شرینو تقریبا سوار لس قسم دی او پا هر یو قسم که غیر الله را مدد کل دی او غیر الله ترا مدد شویل دی او داغن مدد وختل دی او آغیت شرینو آغیت کفر او شرک ویلی دی اللہ را بولدت و ایده آلی کتاب دی چه یومنون بالجبتی و تواغوتی ایمان راڑی اکی دا ساتی پا کودو مندا رو بانی واتو آغو تی او پا جادو گرو بانی جوگیانو جادو گرو بانی پا شیطانانو بانی اکی دا دا اوار خلاص بایی زما دا لاسو گرا زما قسمت کسی دی وای دا خدای دی کم زی منتیو خدای خو آغا دی چگه دا کائنات مالک دی او ټول کائنات پیدا کردی دی او علم غیب آغا خو بغیر دا اللہ نا بلچا دشتے دینا او پا دید طول فقهای اسلام متفقا فتوه دا لکا مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت اللہ علیہ فتاوا رشیدیه که ذکر کئی چه چا نبی علیہ السلام عالم الغیب ہو گنن و آغا کافر دی آغا سڑے نو چه پیغمبر لہ علم غیب ثابتین و کافر کے گئی او چې جوګي ترویتی او جادوګر له ثابتې نو هغه بیا نه کافر کیږي په اسړه ادا و ازبرګ دی کنو ازبرګان په غیب پويږي چې څه خبره جوړې ده څه ازبرګ خو نو منو ازبرګان پويږي په غیب او په غیب خو الله پويږي خو خلک د خلکو غلط عادت دي خو پویا پویا خلک ته به ته لزر له خبره وکي او بیا به خبره کوي او الله و ای دا خلقی دی ها دی دا جوائی ایر دا کافر خدی و کدا مومنان مسلمانان نو اللہ و ای و یکولونا للذین او و ای دی پا بارد آغا کسانو کی کفرو چی کافران دی ها اولائی آدا من الذین آمنو آها اولائی چه دا کافران مشرکان آها دا دیر خورسی دنگی دی دیر خبرابر دی من الذین آمنو دا آغا کسانونا چی ایمانی روڑ دی سبیلا سمیلاری دا دیر خورسی دنگی دی دی یادی دا دی مسلمانانو مواهدینو مومنانو نا یادی نا ادائی پا لارا بانی خبر آبر دی ما دیو کس ویده پلانی مولی سیف ویچه دی پنی پیریان نخواه اندوان خیی ما ادائی مشروم بیلو پی مشر سو کو ما اکاب ابن اشرف احوی ابن اختب داد یهود و مشرانو اور دین ابو سفیان تا بوس کړه و چې زمونږه او د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو باره یې سوای نو کعب ابن اشرف و دا وینځ تاسو عقیده څنګه ده نو مونږ په ملت ابراهیمی یو په حج کې مونږ او خان لالو خپل ولی پالو د ملما ملماسیا کوو او د پلار نیکه اغا زور دین وی منگه را تین کرده ده او محمد صلی اللہ علیہ السلام راغه زمونگ رو رولی خراب اکلا وی او اغا زور دین زمونگ د پلار نیکه اغی تا غلط وائی کعب ابن اشرف و دوی نا تاسو تی دیر خیئی که مای ودار دی مشروم داسی ویلو سڑیا داس خبره ده دا. چه اولا که دو دو مکه مشرکانو دوی تاسو داغی نخیه ای نو که ده دو مواهیدینو باره که دستی و وشرده این اندوان خبی نو دستا نوی خبره خونه دو پده بانی غصه که دل نده پکار دو با در کامت دا غصه خبری که گی دا حق پرستو باره که اللہ را بولیده تو ایچه داغا پا کود و منتر و پا شیطان او غیر الله بانی و جادوگرو کاهنانو ترویتیانو جوگیانو بانی یکین وی او کافرانو مشرکانو تا د مومینانو موحدینو نخو ای نو اللہ و ای اولائک الذین لعنهم اللہ دا کسان چی دی پلانت کری دی دی اللہ تعالی اللہ و ای دی ما پلانت کری دی و من یلعن اللہ او آسو که چه پلانت که اللہ تعالی چه اللہ پلانت که نو اللہ وی پلانت چه دلو نصیرا بزیر یزبا اونو ممی اغلا را مددگار اللہ وی چه زی پلانت کم نو سوک بولا مددگار اونو ممی یا ساته مومن مواحد مسلمان چه دی غبانی بلانت نوائی زګا چې کوم شی د لعنت ویلو مستحق نه دی او پاغه د لعنت وینو هغه لعنت بیا به تا راځي نو د دین او ځان ساده ها چې کوم یو شی د لعنت مستحق دی لکه کافر نو ته دا ویل شي چې په کافر مشرک دی لعنت وی د الله دا ویل شي یو تن دی داغه نه هوا صادر به مخه کړه دی نو هغه ډېر غوسه شنوې په دې هوا دی لعنت دی نو نبی علیه السلام ته وینا وشوه نبی علیه السلام ورته وی هوا باندې لعنت مه وایي هوا خو الله را لوزولې ده او بیا ورته نبی علیه السلام وی چې په یو څیز دی لعنت ووی او هغه د هغې لعنت مستحق نو نو اغا لعنت واپس راجی و بخفل ویون کی بانی را بروزی نو چه لعنتی وی اغا بانی لعنت وایا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چه کم سڑی پردی زنانت گوری پا اغا سڑی دا اللہ لعنت دی او چه کم زنانت گوری اغا زنانت پی خوشحالی نو پا غیم دا اللہ لعنت دی او یادا چې کوم زنانا پردی نارینه تا ګوري نو پا آغا زنانا دا اللہ لعنت دیو چه آغا نارینه پی خوشحال جماعت دی ګوري نو پا آغام دا اللہ لعنت دی او بل حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمائل چه کم نارینه آغا خپل شکل و شبات و وزاکتا جامع لباس اغا ده زنانه و غنی جوڑه اینو پا اغا ده اللہ لعنت ده او کم زنانه چه اغای اخپل وضع کتا لباس پیزار ده نارینه و غنی جوڑه اینو پا اغایم ده اللہ لعنت ده ایو بل حدیث که رازی نبی علیہ السلام فرمایی چه کم یو تنه ده کامی لود غنی عمل کئی پا اغای ده اللہ لعنت ده نبی علیہ السلام لعنت ویلے دے پدا سے کسانو بانے اللہ دے مونگ دے آغی اعمالو نو سا دی شاہد لعنت دے اللہ باعث گرزی اللہ دے ومن یلعن اللہ او آسو کاجے پلانتی کی اللہ تعالی فلن تجد لہو نصیرا نو ہرگز باو نمو میں اغلر مددگار ام لهم نصیب من الملک آیا دا دیل را سی ساد بادشاینا اللہ وی کل حکومت و تا ملاو شا دا دی خلکو تا گواخی کی غریبانان ادبل پو خلک نوڑی بدی شی نو لارا شرا شا کدیو لگی دو لادل اصلا سرالل نو اللہ وی ستا سیوا کی گی نا فَإِذَا نَادَوْا دَاوَخِ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا وَرَبَّنَ كَيْ خَلْقُ تَابَ مِقْدَارُ دَغَ دَغَ دَډُکې د کجورې د کجورې ډُکې راواله په شابانه وګورن یو کوټې داغې به الله وې دومره به مونږه له سوور نگی ښا ها دومره به مونږه له سوور نگی او دې کو لګوي یا کډېرې او که وره یک سپوره اینو پا شریکه بایی ویزا کنه او ده شریکه که کنه پا شریکه بایی او ده پا شریکه کنه نالی پخا کی نوی دا پلانی سے پخا کرنے دا یہ سڑیا که زلزلی لمال را لے نو اغا لار غیب شا متاثرون و غریبانانو لرا لے نو اغا لار غیب شا اولا کا ٹیک سولے لگے زکر جی مونگ تا آئی ایم ایف والا ویلی دی نو اغا غریبانانو متاثرون لے جی کم مال را لے نو اغا سا شا اغی وی جی مونگ لرا نکا تارے دار نکا که متاثرون لے وار نکا وی نا نا مونگ لے را نکا وی چی دا چا در نکا چی دا سوکو چی تا سولے دار نکا اللہ وی ام لهم نصیب من الملکی آیاشتے دی لرا سبرا خاص بات سیسا من اللہ ملکی دو بادشاینا فائدنا ندا وقی لا یوتون الناس نکیرا ور بنگی خلکو تاب مگدار داغ داغ دا ڈکی دا کجوری پلے خدا حال دے جی چال بھائی بورا ورن کی چال بھائی ذرا یو پیسا ٹکا ورن کی او دا بلب جیب کے او دا بلب پخل کے پیسے او نوڑی بدشی ام یقصدون الناس آیا دی کی نساتی دا خلق سرا علاما فاغصبانی آتاهم اللہ چوارکڑی دی دیتا اللہ تعالی من فضلی دا فضل اخفلنا چوائیر دار دپ دی جب کے دا پیسی ولی نمازا خدینی خودی دیم دا غصی وی اغیو کاکاو نو آغا سخا مال را لڈیر زیادا نو آغی رو رو تا وی رو تا مال چتا ہو وی ایرا دا غزی اورا دا سین غاڑ لطل ہو ما وی ارد که یو نیک انسانو آغا را غی اما تاوی چه سو واری وی ما و تاوی چه را غریبی ما سوالو که چه اللہ را لمال را کی نو اغلا سپوز اکل چه یا اللہ دی سڑی لمال وار کن مال اللہ مال را که دو تا ویخا نو بل رز دی لڑا چه لڑا نو سوگ با پی پویا ونو چه دی پا نیاد بانی دیر خده نو نو تل و آتی وی سل را غلی وی یرا دیل را غلی اما چه زمار اور را غلی و دی سین دی غاڑی لیو سوگ بی پیخشی و دوائی و تا کلی دا اغلا خدای دیر مال ورکا نوی وای تس و غاڑی وی غزیم چه سال دو پار سوالو کم وی سد زان دو پار نرسن نگوارو ما خدا سوالو که چه غن اللہ دا مال والی ما پریده وی خدا سوالو که چه غن اللہ دا مال والی اگو تایی وی پا نیت بانی در خیوه دقی دا حسد وی خوا پا خپل زان سکار نی خود بل پا جیب که پیسی ولی دی ارمان چه دا نوی دیتا وی حسدو انو اللہ وی ام یقصدون الناس آیا گمان کئی دی پا خلقو بانی ام یقصدون الناس آیا کی نساتی دا خلقو سرا علاما پا آسبانی آتا ام اللہ من فضلی چوار کڑی دی آئی تا اللہ دخ پل فضلنا وی دعوی سا حولی دی او دعوی سا حولی دی او دا دی داولی دی او داولی دی یه سرلی دا صد خدای پا که حرخته پا کیناو پا خسد از بچاو نشی از سرلی چه خسد کندی زانو بکا نبی علیه السلام وی دا حسد چه ده نو دا تباکون که ده نبی علیه السلام وی ست تباکی دا دی انسان نیکی و دین تباکی دی انسان ندین و باسی او نیکی والا ختمی نو اللہ وی فقد آتینا آل ابراہیم الکتابا پس چکینا ناوار کڑو منگا آل دی ابراہیم علیہ السلام تا کتاب دی ابراہیم علیہ السلام اولاد کی اللہ پیغمبران را لگلی دی